राती हूँ दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरों पे होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं। मैंने पिघला